Gränslös. Gränslöst. Nova. Nova. Nova. Nova. Du lytter till Gränslaust. Visst det passar bättre in för dina gränser och inte är gränssprängande nog. För någon tar den evighet för en vet vad en ska göra med livet. För andra är evigheten en turné som aldrig ska ta slut. En evighet som ska vara till livet är över. Elona Planman är på evighetsturné och tar evigheten på allvar. Drömtåget är Elona Planmans första CD-utgivelse och med det ska musiken ut på resa. Med konserter på scener runt om i Skandinavia och hemma hos dig, där hvor du kan uppleva rösten som med sin kraft öppnar dig upp. Gitarren som lidenskapligt spiller dig i sänk, munspillet som river tak i dig och texten som ger dig en klump i magen. Denne dagen var jag egentligen på väg hem. Men en telefon från gränslöst medarbetare Kerstin Anke fick mig till att snu i dörra på Radio Novas lokala. In kom Elona Planman med gitarren i den ena handen och munspillan i den andra. Det bar rätt i studio, hvor hun spilte fyra av sångarna sina. I denne specialutgaven av Gränslöst får du möta Elona Planman. Du får höra om musiken, livet och döden, evighetsturnén och sångarna hon spilte live i studio. Välkommen till Gränslöst på Radio Nova. Vi startar i studio. Jag tror att alla människor har på något sätt någon sån här grej som de måste i livet. Och vissa hittar den här grejen och andra hittar den kanske inte. Och meningen med livet förstår man säkert i ögonblicket man dör. Men jag tror i alla fall att det som är viktigt är att man väljer det som man tror på. Och som gör en glad. Och den här sången heter Här kom ett skepp. Och handlar om pappor. Farsan sa, här får du ett skepp som kan segla på land och på hav. Det ryckte till i min lilla läpp när jag förstod att han måste ge sig av. Han skulle till fjärrande land, skeppet av luft. Det la han i min hand och sa, fyll det nu med alla dina år, så en dag ska du se att det hela nog går. Här kommer ett skepp som kan segla på land och på hav, men ta det aldrig för givet. Det är vind i seglen, men du kan aldrig hoppa av, för det är det här som är livet. Det är höga vågor på havet, men högre är de på land. Och ensammast barnet som saknar pappas hand. Du hade aldrig svurit på eder av något slag, och skägget som du burit, det rakade du av. Här kommer ett skepp som kan segla på land och på hav, men ta det aldrig för givet. Det är vind i seglen, men du kan aldrig hoppa av, för det är det här som är livet. du en gamling med grånat hår. Det är hårt att reparera segel på ett luftskepp som ingen annan förstår. Där är du en undantagsregel. Barnet som jag var har du aldrig mera kvar. Men sagorna de lever. Lustigt hur livet plötsligt tar sin form. Och hur ett litet luftskepp kan vara med om så mycket storm. Här kommer ett skepp som kan segla på land och på hav. Men ta det aldrig för givet. Det är vind i seglen men du kan aldrig hoppa av. För det är det här som är livet. Där du var, snart kommer jag dit. Det hade jag aldrig kunnat tro. Jag vet inte riktigt hur jag kommit hit. Men en dag så får vi alla ro. Här kommer ett skepp som ska segla på land och på hav. Men ta det aldrig för givet. Det är vind i seglen men du kan aldrig hoppa av. För det är det här som är livet. Jag började när jag var ganska liten. Jag blev tvingad kan man säga att spela fiol. Jag vet inte om jag blev tvingad, men jag började i alla fall spela fiol när jag var liten. Och sen spelade fiol i många år tills jag såg dokumentären om Eva Cassidy på SVT när jag var 15. Och då satt jag i soffan med min mamma och vi höll varandra i händerna och grät för att det var så fint. Och så sa jag, det där vill jag också göra. Och då började jag spela gitarr och munspel. Jag spelade gitarr om jag mådde dåligt eller om jag behövde andas typ. För att jag hittade liksom en kanal för att få ut min kreativitet tror jag. Jag tror att det är väldigt många som konstnärer och musiker och folk som har en kreativitet inom sig, att om man inte hittar rätt kanal så kan det hända att man liksom plötsligt dör eller så här, man sprängs liksom för att man inte får ut det. Så kanske man börjar med droger och alkohol och sånt där, men om man liksom hittar rätt kanal så tror jag att man klarar sig. Och det kan ju hända när man är ung, att man tänker mycket på just det här med döden. Man kanske inte hittar riktigt sitt sammanhang, eller man kanske inte hittar helt vem man är. Man kanske trodde att man hittade det och sen försvann det. Men det som i alla fall är viktigt är ju att man måste välja livet hela tiden. Och det kan ju kännas lite svårt så där när världen ser ut som den gör. Med flyktingkatastrofer och galningar som hugger ner barn med svärd. Men det finns också väldigt mycket fina människor. Och just nu så känns det ändå som att det finns hopp. Trots att det är väldigt dystert runt omkring så är det väldigt, väldigt många människor som hjälper till. Och det är väldigt fint, tycker jag. Så jag hoppas att vi blir bättre på att hjälpa varandra och välja livet. Det här är en sång som handlar om just livet och döden. Den utspelar sig i Köpenhamn där jag befann mig i många år i ett projekt som heter Den flytande byn. De bygger alltså båtar av gammalt skrot och svetsar ihop gamla bensin- och dieseltankar till skepp. Och detta ska då bli ett flytande kurscenter för hållbar utveckling, bärdiktiga lösningar, där man kan komma och lära sig om vindsnurror och solpaneler och annat spännande som man kan göra för att förbättra världen. Utanför det här projektet så finns det ett gammalt kolkraftverk som är inhägnat av en graffitimur. Och på den här graffitimuren så är evolutionshistorien målad. Och vid mammutarna i tågrälsen så växer det solsickor. Och där går livet och döden hand i hand och är jätteförälskade i varandra. Gatan. Och livet sprang tätt in till. De följdes in vid rälsen då lärkan sjöng en drill. Varför följer du i mina fotspår och sjunger min melodi? Sa döden med tunga fotsteg som han gör när han drar förbi. Han såg ledsamt på livet och sa, vi måste skiljas här. Men en dag så ska vi mötas, förlåt men jag vet inte när. Så nu får du sjunga din egen sång och ta väl vara på glöden. För det enda livet inte handlar om, det är döden. Den var tung att andas. De gick mot dagens slut. Det var som om hela himmelen det liksom vändes in och ut. Så varför springer du här bredvid mig? Har du mist din egen chans? Det finns ju så många rälsar. Spring på du någon annanstans. Nu får du sjunga din egen sång och ta väl vara på glöden. För det enda livet inte handlar om, det är döden. Döden och sa, men det här, det är ju livets gång. Jag är du och du är jag, det är ju det sången handlar om. Döden gick i tystnad, så som döden ju gör. Spåret kändes dystert och himmelen bytte kulör. Så nu får du sjunga din egen sång och ta väl vara på glöden. För det enda livet inte handlar om, det är döden. Döden såg ömt på livet. Hon var så vacker och grann. Du tar mig visst för givet, sa livet och försvann. Jag älskar dig, sa döden, då livet for förbi. Men en dag så ska vi mötas, då du och jag blir vi. Men nu får du sjunga din egen sång och ta väl vara på glöden. För det enda livet inte handlar om, det är Grenseløst med Olaf Gunnar Alteren hører du når som helst, hvor som helst, sammen med hvem som helst og alene, hvordan som helst, om så å si hva som helst, på soundcloud.com. Grenseløst. Radio Nova, take care, ha det godt. Det er ikke først nå som jeg har satset på det 100%. Jeg hadde veldig lenge skrivpaus där jag mest spelade andras musik. Jag gick på en visskola i Kungälv som heter Nordiska visskolan. Där jag liksom fick, eller det var liksom första steget till att bli lite mer seriös. Där jag fick lära mig att komprimera min energi. Så att man inte blev liksom skräckslagen av det som kom ur mig. Jag skrek ganska mycket, jag var ju punkare förr. Och var mycket, spelade mycket punkigare. Men om man inte komprimerar energin så kan det uppfattas som att man nästan blir lite övergreppad som publik. Och det vill man ju inte helt uppnå. Så då gick jag där i ett år och sen flyttade jag till Danmark. Men där så blev jag liksom samla massa material till det som jag nu har skrivit om. Så det är egentligen bara senaste 2 åren som jag har börjat leva på det. Eller senaste året kan man säga. När jag träffade min producent Peter Weme på en visträff på Särö utanför Göteborg. För 2 år sedan. Och liksom han sa, kom till min studio. Vi ska spela in dig och så här. Och då började jag ta det seriöst på riktigt. Att så här, okej, det kanske inte är så dåligt. För jag är väldigt självkritisk. Så, men det är märkligt för att just det året hade jag bestämt mig för att jag skulle spela in en skiva. Även fast jag inte tyckte att det var så bra. Och så kommer han samma, liksom, bara några månader efter att jag hade bestämt mig för det. Så det var väldigt bra timing. Och så spelade vi in först en EP för att testa hur det skulle liksom. Och så funkade det och så fortsätter vi med en hel skiva. Och den har jag nu turnerat med i 4 månader nästan. Och nu vet jag att det här är det som jag ska göra för alltid. Vad skriver du om när du skriver texten? Och sån, vad tänker du på när du skriver musik? Alltså nu har jag inte skrivit på ganska... Eller jo, jag skriver ju hela tiden. Men när jag skriver något bra, det var länge sedan. Så jag har glömt, jag vet inte. Det här är konstnärens största skräck. Man tror hela tiden att man inte, att man har missat det. Det är också varje gång jag ska gå upp på scen så bara, eller inte varje gång, men ofta bara, nej, jag har glömt det man gör. Jag har glömt det. Fast så har man inte det. Jag vill ju berätta historier som beskriver verkligheten fast på på en mer annat sätt liksom. Alltså alla människor gillar ju goda historier liksom. Och man kan inte säga nej, det där stämmer inte när det är en historia. För sagor kan man ju inte bestämma över, de är ju bara sagor liksom. Nova, Nova, Nova, Nova, Nova. Och när man senare växer upp, man kanske spelar tv-spel. Man kanske sitter i en sån här tv-spelsfåtölj med två spakar, en skärm och ett kryss. Jag skulle googla det här med droner och upptäckte då att det var exakt samma fåtölj, samma skärm och samma kryss. Bara det att det ena var verkligheten och det andra var fiktion. Och det handlar den här sången om. Droner. Ladda pistolerna. Inget känns. Det är bara på lek. Vi låtsas att det inte bränns. Släpp bomberna. Inget hörs. Jag är på evighetsturné, alltså på, ja, som det låter, för evigt. Jag bor ingenstans just för tillfället, utan jag har turnerat nu i 4 månader nästan i Sverige, Norge, Danmark. Och spelat på festivaler och alla möjliga ställen och även hemma hos folk i deras vardagsrum. Min favoritfilm är Rasmus på luffen. Det kan jag ha på saken att göra. Ja, men jag vet inte. Alltså egentligen så har inte min evighetsturné något med Bob Dylans evighetsturné att göra. Jag visste inte ens om att han var på evighetsturné när jag började min. Men jag fick veta att han också är det. Så kanske vi möts någonstans på vägen. Och gör en munspelsbattle. Du nämnde att du har alltså konserter hemma i stuas folk. Hvordan får man, alltså, hvordan går det till? Då kommer jag hem till dig och spelar 2 gånger 30 minuter med en paus. Så bjuder du på kaffe till exempel, eller en kaka, eller mat. Och sen efteråt så skickar jag runt en hatt och så är det frivillig donation i den. Och sen sover jag över i en säng och format. Och sen drar jag vidare. Och så ska man bjuda in minst 10 vänner, så är det. Och det är väldigt speciellt, för att man möts liksom på riktigt och kan se alla i ögonen. Det är inte så många liksom, som på en riktig konsertlokal. Man kan finna uppgifter på min hemsida ilonaplanman.com, och där står det kontaktmail, som man kan skriva en mail. Men du spelar på den skivan Drömtåget, så är du alena. Ser du för dig någon gång att du ska få ett band runt det? Ja, ett rockband ska jag ha. Jag gillar ju mycket klassisk musik, typ så här Arvo Pärt och sånt där. Väldigt dramatisk musik. Och så gillar jag mycket så här Balkan. Så jag tror att det skulle bli ganska bra rockband faktiskt. Mycket dramatiskt. Ser du luften? Känner du temperaturen? Var är du nu? Gränslöst på Radio Nova FM 99,3. När jag växte upp, i Sverige i en skog utanför Stockholm, så brukade jag leka i skogen och rymma från skolan, och jag lekte att jag var världens bästa stenhopperska. Men nu när man ser barn, speciellt små barn, så kan det hända att man plötsligt ser en barnvagn med ett väldigt litet barn i, och där, för att barnet inte ska gråta, så ger man dem en smartphone. Och det är ju lätt, för barn är ju lite jobbiga ibland. Så jag kanske också skulle göra så om jag hade barn. Men den här sången som jag nu ska spela heter Robotar, och den handlar lite om det här med smartphone och Facebook och allt det här. Bussen är allt stilla, fast den är fylld med barn. Alla sitter och pillar på varsin skärm. Jag har likadan. Är det så här ni vill att vi ska bli? Tysta robotar på rad. Inget krav på egen fantasi. Tryck gilla och var glad. Var tog alla glada barnen vägen som lekte kul bland skog och troll? Vem tog skrattet ur leken och sa barn ska leka med kontroll? Är det så här ni vill att vi ska bli? Tysta robotar på rad. Utanför susar reklamerna förbi. Nya piller gör dig glad. Var tog gemenskapen vägen som stod upp för en vän i nöd? Vem tog luften ur barnen och sa revolutionen är död? Är det så här ni vill att vi ska bli? Tysta robotar på rad. Utanför susar reklamerna förbi. Tryck gilla och var glad. Var tog alla vuxna människor vägen som trodde på lekande barn? Nu ger de oss piller och säger du ska jag blir likadan. Ska vi inte leka med livet? Fast man ser ut som en tok. Varje dag är ett kapitel i en äventyrsbok. Bussen har stannat vid ändstation. Här får man välja vart man vill gå. Som representant för min generation säger jag hej då. Jag hoppas att mänskligheten inser att vi inte riktigt hinner hålla på och vara så här idiotiska, och att vi liksom börjar bete oss lite bättre och lite mer kärleksfullt mot varandra. Och jag hoppas att jag lyckas i alla fall sprida någon slags glädje och tro på livet där jag erövrar evigheten. Så jag ska bara fortsätta med att spela. Och spela och spela och spela och spela. Gitarr är ju lite som knark för mig. Så jag ska bara spela lite. Ja. Tusen tack för samtalen, Elona Planman. Tack så mycket. Gränslöst med Olav Gunnar Alteren hör du när som helst, hvor som helst, sammen med hvem som helst og alene, hvordan som helst, om så å si hva som helst, på soundcloud.com/grenselost. Big up Radio Nova hele veien. Bless.